Afton jag skulle ut och fri. Då dröjde jag så länge tills klockan slagit ni. Men när jag kom till vännen då slapp jag inte in. Då bultade jag på dörren, då slapp jag genast in. Men där var fullt med herrar och redelige män. Guldringarna de skänkte för hon skulle bli dess vän. Vad skall en annan tänka som inte har att skänka? Och jag som är så fattig och inga pengar har. Det nappade mig i kragen och ville kasta mig ut. Men då började det på lyckas så hon blev min till slut. För när de började sprätta blev herrarna så lätta. Och lilla vännen sa det, jag älskar endast dig. Tog jag av med rocken för jag var lite varm. Sen la jag mig att sova på lilla vännens arm. Och inte kan jag tala, ej heller kan jag skriva. Hur skönt det var att vila på lilla vännens arm. Ja, på lilla vännens arm.